متوجه شي داس خبره مې څه کړی و چې نائب فاعل چاته ای چې مفعول په دې چا ویلو فاعل پاتش شي ویلو چې نسبت ته فعل هو دتا شوی اسناد او هغه اعراب پته جری شوی شرط وتا ته چې مجهول او اسم معلومه صيغه او چاته وړا مشغول ته اسی کما ماضی وي او کما مضارع وي اسم فاعل چاته وړا وي اسم مفعول ته وړا دایو ته شرط شي شا احکام سوي احکام دایو چې په دې مفاعل خود خود لري مفاعل څه دي ډیر دي پدې فایل کې مفول داري او کې نه داري نو دا هغه تاسو یې چې دا نه داري چې کنه داري مفول الله نه داري خو کې مفول الله چې لام په شې سوي مقدر او کلام په شې ذکر ویا داري لکه زور بالي تعلیم او بل مفول مفهوم المعود دا پدې غنه داري فایل نه داري او بل څنګه داري مفول کې نه بس دا او بل دوام مفول د باب عالم تو دوام مفول د باب عالم تو او دریام مفول د باب عالم دانا داری ویلې ځکه چې دا اول مفول ته متعدی دي مسند دي پیسنا دي دا مسند دي یو چې کدي دي فاعل واکې مسند لري شي یو شی مسند هاشي او څه شي کته چې آیا باندې ضرب زیدن میړه چې مسند پیسنا دي کام سره یو شی په تطبیق وځي واخل شي کته دای مسند هاشي او څه شي او ضرب کا مسند لري دای ٹھیک ته مسند لري پیسنا دي تام سره دای خو چې دای مسند دای دادې اسناد سره دای تام نه دای لہذا دا به وداري سمجھ گئے دا خبر ہم چکڑے وکڑے اس دگنا پتہ والا کہ دا چھ مفول بھی مفول مطلق مفول فی ہے ظرف زمان ظرف مکان دا ٹول پزید چادر دا ایش فائل دا ایش فائل دا ایش دارنگے باب آتوائی تو باب آتوائی تو نا آہر آگا باب مغافل مرادا چھ دوا مفولی دوال نا غیر بھی چھ دوا مفولی دوال اول مفول نا غیر بھی اغه فل متجدد دوام فرد متجدد او دوام فل داوال نه سي غير وي دا په دې چا مده اي فایل باندې درې دای شي اول نه دوام دوه سره فل درې شي خوش ما خو په دې شرط چې څه معنی نه وي موجود کمانه موجود وو بیا نه داري به اول دې دراوي دوام بیا نه داري پدې مشته ایس دا څه شو چې مفایل خوده روغل اغه مفایل چې په دې فایل باندې سدي درې دای شي او فل به هم موجود اته او مفول فيه هشتا ظرف زمان او مکان او مفول مطلق دا غن موجود دي فاعل دي وسکم اس په دي فاعل مش سکو بدرای وي چې په دا غن چې کلام موجود شي خو هغه مفاعل چې په دي فاعل باندې دراولې شي وي ممکن وي اوكي پښو بیا تعین المفول به مفول به درا ویلي وي چې دغه مشابهت فاعل سره لږ زیات دی سرهنګ لکه فعل څه دی ایخ تصور په چاور مو کوته فاعل باندې په فاعل تعقل دي فعل په چاور مو کوته فاعل باندې دا رنګ په مفول به فعل متعدی چی وی یا تعقل په چاور مو کوته ضرب زه چوال کړي دي زید په ځین شه ډایرې ته چی څه کوله چوال معنا دی وکړه اوال تصور مو کوته په چاور باندې په فاعل باندې نو دا رنګ په چاور مو کوته په مفول باندې هي باندې مو کوته نو په تعقل شه چې تعقل د فعل په فاعل څنګه ور موقفته ده نه په شعر موقفته نو په دې شی مشابهات ور سره لہذا د دې مشابهات فاعل سره زیات شو مناسبت زیات دی نو چې کله داسې مو فاعل په کلام سره ذکر شي چې په دې فاعل درې دای شي نو په شو چې مو تای په فعل به او فاعل نه به فاعل کړه دا نه رو نه کړه ګرځه نه په دې او توجه شې سولنه تر دې نه تا وا اذا وجد المفعول به چ کلام موجود شي څه فعل کلام په چا شي په کلام شي موجود شي په څه کنه چا چې مفول به په خارج شي موجود شي د غاص په نفس الامر شي په کلام به د خروج به خصنه شي چې نه چې په کلام شي موجود شي په کلام شي وجود مراده مطلق به هرته وجود نه وجود خارجي نه چې څه موجود وي په کلام شي خو ما غیره من المفاعل دای برا چیز ما غیر من الفائل اللہ تی یجزو قوها نو دا دفع دیت راز چی مفول بی چی موجود اشی او پا کلام شکو شی دو بی او فائل ختم کی خوف تاینا بی دا کلام خود اللہ وادای چی وادا او جدر مفول بی تاینا چی مفول بی پا کلام شوی میں بتاینا خود او خاص بتاینا زکر چندر مفول بی بسرا شتانا دای چی نا په کلام شه سرا د نری مفاعل سرا د نری مفاعل بیا تر اوسه ورته چشا په کلام شه یو مفعول له هو او یو مفعول ماو دی مفعول دی خو بیا فتا یاره زکه چا ویره خاصه نه درته پزید فایل باندې نشی درته وشه نه داسه مفایل سره چې یګه وک کول پزید فایل چي ممکن وی دا څنګه مذاکرل الذي اغا ما غیره من المفایل التي اغا مفایل يجوز وقوع موقع الفاعل چې یګه وک کول پزید فایل سره چې دل دشه مفول به موجوده شه په داس کلام شه تعین المفول به له دې قیام د پر اثر متعین شه دا او نه به فایل ګرځاوي او دند نه ګرځاوي الا وقوعه پورا دی وقوع دی چا دی مفعول به موقع علا ملی لشده الشبی بالفعل زکا چی دی مشابهت فعل سر عدرز جو تپاس شی فی توقف تعقل الفعل علیهما چه تعقل دی فعل پا دو سر عبر سدائی اور موقوف تای ویلی فا این زربا مسل تو مسلا کما انہو لا یمکنو تعقل ہو بلا زارب زرب بایر بی زارب نتا تصور نشکل خاما خا چه توی چه وی وی وال وکر چا چیک چا فایل سکه تصور ده خاص نه نه لایم کو تعقل بلا زرب کذا لایم کو تعقل بلا مضروب پس کرا بخلاف صافی سایر المفاعل اعتراض ور دي چې ظرف زمان او مکان ته نه ده پسنه وی ته فعل موقوف ته په ظرف فندي ظرف یا زمان وی او مکان او فعل بغیر به زمان به مکان نه نشي کېدل متوجه شي اې درس سره ولا فعل موجود وله بایر به زمانہ او د مکان چې څوک وال کو په څه ژوند او په څه واخښ وي نو تعقل دی فل کثر انګي ها په چا ور موقوف ته غوښتل درنګ مو مفول فيه ده مر موقوف ده هیڅ نه ده ای تعقل ده ای وجود ده فل په مفول فيه ور موقوف ته وجود شي وجودي بغیر به غنن شي کدل مفول فيه زمانہ او تصور شنده ور موقوف او مفول به یخ شخو ده فل تصور زده تعقل موقوف ده یو تعقل تصور موقوف کول دي یو چا موقوف کول نو دا فیل چې په مفول فيه ور موقوف ته په چرشه ور موقوف ته وجود شي تصور شنه زوډر ور د زړه معنا وک چوال کړه د بل معنا تر ور ځین ته د خطر ته درې میچ چیرته ولا دې په کوم نشه ولا دې دغه نه تاسو ګانه ته تصور شته چې موقوف ته په فایل او په مفول موقوف نه په چا باندې په زم پښه په موقوف ته په چرشه ور موقوف فیل وجود ور موقوف ته او زه توقف کوم دا وقوف خوش په تصور تعقل شته تعقل معنا تصور په دا پښه ځای کړه شا في توقف تعقل الفعل فان ضرب مثل مثلا كما انه لا يمكن تعقل بلا ضرب قدر قال يمكن تعقل بلا بخلاف سائر المفاعيل فان ليست بهذه الصفه دي اپتا صفات بندي ندي اعتراض بودي جي بندي مفعول مطلق رو اخلا مفعول مطلق ورت تعقل دي فعل قد اضافه تعقل بندي سر موقوف تاني ايه ده زكا ده مفعول مطلق جزء دي فعل فعل ما ندرش اين دي نسبه حدث زمان ده حدث ده مطلق ده مفعول مطلق نزه تصور ته فلټ باید مفضلک لا کړئ شي نه څنګه ته چې خالدار په شګه ته کوم مفول مطلق چلو شي بیا مو مفول بي بي ته دې پر جواب چې دا ټیک تو چې مفول مطلق سره دا باندې تصور دی فل سره موقوف تای خدا نه ای بفایل شي کې درای مطلق مفول مطلق نو هغه مفول مطلق چې د نوع دی پر وی هغه نه ای بفایل ګرځي اپ دې چا کې دی فایل ګرځي کوم مفول مطلق چې نوع دی پر وی نوع دی پر وی خالص مفول مطلق سره انا ای بفایل شي کې ویله فائدہ نه زور به زور مون زور به زور مون وال شوی دی وال بس څه وشو څه فائدہ وکړه فایل خو محل دی فائدې دی ضرب زید ضرب خو زره خپل معنی شو چې زید ویلو فایل در باندې فائدہ درکړه نو دا چې ست دی فایل به دې درای به څه فائدہ نشته څه کې تا خو دې زوره باندې خپل د ضرب مالین دی به چې ته ضرب بیا نه ایمه دې کې فائدہ څه هیڅ فائدہ نشته بشه نو دیو جنا نفس مفول مطلق سره دا به دې فایل نه دی کی مفول مطلق چې نه وایي پروي او چې مفول مطلق دې نه وایي پروي په باندې تصور دې فیل به څنګه دی پر موقوف نه دی بس اول ځمې دا اعتراض وکړه دې اعتراض میچارم بس پوښتنه جی په مفول مطلق باندې تصور دې فیل ور موقوف ته خو اخو نه ای به فایل نه دی ځکه په څه نشته فایل او چې کوم نه ای به فایل مفول مطلق ځکه کوم نه مفول مطلق چې نه ای به اچ نه وایي پروي او په باندې تصور دې فیل ور څنګه موقوف نه سمجھ گئے بہرحال چکل ادم فائل موجود سی او پتیجے فائل وک کول سی تو تو لگا چا آغا آغا پر نیولی سلوار ملا مدرسہ خبر تو دیو جنو ایسا آغا بوٹی متعینہ دو مفردی متعینہ دو او نائی بفائل کر دے دند بلا پدا پیش کرنا نرخ پر دی دیلے بلا دو آگا شا فائن آلائی سد فیادی صفت تقولو مثال سرنگی متوجہ شی پیرا مغیر تمنس ضرب زید یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی داره. ترکیب کرو دا غون ترکیب وزرتا کے دا غون ترکیب کے تے وکا ضرب زید زید یوم الجمعه یوم ضرب الجمعه مزاف نہیں ہے ضرب مکان ظرف مکان ماری اٹلا ہاں امام الامیر امام ظرف امیر ظرف ظرف ظرف ظرف مکان ظرف مکان ضربا شدیدا موصوف صفات شدیدا صفات موصوف صفات ما دارش مفهوم متک دنا به پرشو او فی داره فی حضر دار مجرور تشتر مجرور ظرف متعلق شو بچاپری زوری باپری پوچھ کنا بیا فعل سرا دے فانائی بے فعل سرا دے ٹول مفائلنا جملہ فعلیا جملہ فعلیا شو پوچھ کنا اس کسا پر ترکیب شے مفعول بھی رغلا یوم الجمعہ تے مفعول ظرف زمان رغائی عمل میں ظرف مکان رغائی ظرف شدی مفعول مطلق رغائی او عافیداری جار مجرور رغل دا ٹول چلی دا پجی دے فائل کرے دائش دا نائی بے فائل کرے دائش او فائل نشتا اس تعین دے چاوشو مفعول بھی ہوشو او پجی دے چاو دارے زید والا شو ایدائی خود جی میں پاورز پاکی مارز او چی تاو یشو یا امیر مخشی او یسا پا سخت یو هند رزو او پا خپل چاو عمر داویل چی بربود یک گار از میشه ترکیبی زرا با زیدون عمر زرا با زیدون عمر چار پر زید و چکر عمر چیر میزاد نوال لیچ عمر و چکر زیدی سوی دوی تاوی چی دا سوی خموی ور چی والای دای ای په فرمه شیر کړه هغه دا والی چوه یې شو زید چا وره دا عمر وره دا خپای دا خدای شو زید یې وې خو چیر دا وې اجی مې باور ای امیر صاحب په مخ شي سخت یې وې او چیر دا وې نه خدا خاص مثال دی ماړه زور به عمرو یا زور به بکرونو یا زور به خالد چې څوک وي خدا مثال دی پوه شئ کنه مثال خود تخصیص نمی آقالی و زخط پرایی تا احکیم نای تا کول حضور بزایدون بی کامت مفول مکام الفایل یوم الجمعه ظرف زمان امام الامیر ظرف شدید مفولی مطلق لین نوا اعتراض پر وردی جو چه مفول مطلق تی نوایدی پرده بیچه بیچه میش خدا سر دلی دیو چه الفالتو للمرت والفعلتو للخالع پوش کنا الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ وش کنا او اخ هذا شر مش مش الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ شا بس يشيرونه شا ما ريش مرخش ده ما باش دار الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للعمل للحالة فتوجه شي كيما لفظ دفعلتون په وزن اپ مرت دلالت کو مرت پاش شمیر وی پا مرد دلالت کو تعدد بند دلالت کو او فعلتون وزن پا حالت دلالت کو پا یو نوع دلالت کو جلستو جلستن جلستو جلستن دیسه بنا یو رکشنستن جلستو جلستین جلستو جلساتن سه برا چون دیر را نستن دا فعلتون وزن دا للمرع دا دی مرد مانا برکی او فعلتون وزن دا دی نوع مانا جی جلستو جلستن په یو خاص نوستي څه شو کښنسته اکه موږ سره جلستو کاری کاری صاحب ودې پښو ا کاری سي ورځ ټیک شي جلستو جلستا جلستو جلستا څه معنا کښنوسل په کښلې نوستي خاص غوډه عمل یو خاص قسم نوستای نو چا دې کاری ونه سوچ کې خبره تا نو دا جلستون چې د نوعیت پر خو هغه مصدر دی چې په کسره دی فسره وي او په اخر شته همي فعلتن په وزن دی الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ ا با صبر ټکو مې زین نو تر پوه شو کنه دا نو دې پر ته جواب وکړه چې په خپل مطلب ته نوې دې پر ادوا قسمه دا یو هغه دی چې په صیغه سره وي یو هغه دی چې په صفت سره وي کله وخت چې مفعول مطلق موصوف په صفه سره کې بیا بیا دې چا پورا کړی نه وای دې پورا کړی دلته هغه مفعول مطلق ته چې په صفات ته وځي سره د شدید نو چې وتر اورګو دا مې دغه پورا اورګو یو خاص قسم او وال مې ورنمرات کو ضربن شدید چې هغه والا سختي خاص وال دي خو څنګه مې دې مې راي کسا مفعول مطلق ته نه وای دې خرخ به اعتبار صفات خو څنګه مې شا اسه تراس وول دي چې دا شدید ذکر کول تاسو نو ضرورت نه ویلې درته نو چې دا ولا وځه دا مفعول مطلق چې په دې نه ایمه فعل وکړي چې ویره وکړي چې دا یې نه ویل برای مطلق مفعول مطلق نه وکړي ځکه چې پرسته نشته فائدہ نشته وفائده الوصف ضرب بشد تنبيه على ان المصدر لايكم مقام الفاعل بلا قيد ولا اذ لا فائده فيه فائدہ نشته ویل دلالت فعل علی ځکه چې پدمه د خپل خپل څنګه دلالت کی بیا ویل ته دا په دې فاعل دراوي فاعل خو مفید فائدې وي تر اوسه راغې ضربا ټیک ټو فاعل ما دلالت کو په معین فعل خو دلالت کو معين فاعل خد الله لنكو ضربا منا ولا كدي اش فاعل ده كنك بيرا فايده نو شو خالي تشبر كدي بس تشا كدي بس بطا نو لك خو زيد نو تاين ندير نور تخو فاعل هو مفيد فايده اش تا يك بتي بده مفعول مطلق دراوي فمفعول مطلق بده خد ضربا خلص دلالتكو بيس فايده شو لهذا اغا مفعول مطلق بده دي نايب فاعل اغا نايب فاعل كدي تشا ده تشا ده بروي يا نو تشا ده بروي نو ده بروي في داره جار مجرور داي شبيهن بالم شاه دات شدي شبيهن دام مشابهه د مفاعل سره او کی مقام الفاعل د پدې مثله حایل باندې په شکل باندې فتعين زيدنا اوس په داشه زيد څه ده اته شدي پره په دې مفاعل پره متوجه شوه د خپل کتاب سره دي ګورون دی و ان لم يكن فالجميع سواء و ان لم يكن كما فل به نوا فالجميع سواء دا الا لم يكن شرطا ففل جميع سواني زد جزاء متوجه شو دفتر کتاب الا لم يكن كان يكون فعل لك ساوينا زمير پرشن ستر کم فل بي دارا جي کا اتا شاي شو اسم شو خبر ي ني اي سن ولا خبر ي نشتا يكون موجود شو زمير پرشن ستر کم فل بي دا خبر ي نشتا فعل لك ساوينا خبر کړي بدکا چې دا فعل نه کسب نه دلته چرته نه په معنا دلته بيجه څه نه دلته فعل نه کسب نه نه کنه تمهرسي کنه کسرسي کنه تمامه دلته اي لم يكن په معنا دي لم يوجد سره دای یو لبي باندې په بده فإن لم يوجد في كلام المفعول به كموجود نشه په كلام شه مفعول به موجوده نشوا فالجميع سواءنا فالجميع دا ټول چې دي دا څه دي اس متوجه شې ستای دا ټکی ته متوجه شې فالجميع اعتراض ور دي چې دا دي جميعا کيم ټول مفعول مفعول به په داخله بلی کانا فالجميع شې مفعول به داخله بلی وکا نه بلی کا مفعول به په داخله بلی بیا په یو خو دې مخه تعینا تعرض ورغی تو چا متعین دی ولته دوی دا وړ برباد او بل دی پلم یکور مده اتم نسې کیږي ځکه لم یکور په معنا لم یجه سره دا معنا چې مخول به نه وي او ته فل جمیش سبیل دا نسې کیږي پوښه کړه او کچیر ته ته مخول به په الجمیش داخله نه بلی نو به د سواون حکم ویل لګاړ چې سواو دا د مفایل ټول په کومه ته مخول به شي برباد دا خو د مخ شو نرمالي ماشلا چې مفعول به وي د دې په فایل سره مفعول به متعین شوه اته نه پته ورکړي دا اندر کوم څه دي ها برابر دي نو په برابر نه خو دا نارمل ورس بیا خبر کوم څه سره غاي په دې کې چې دا شی فرق تای زه مفعول به په جمی شته نه مېرو نه به داخله داخله نه به خود دا سوالونه دول ته خپل شش راي مخشه سوالونه په ادم شو په ادم اقامت شو ټول تک دول ته مساوات په اقامت شه دای نه به دي اذا وجد المفعول به چو کلام مفعول به موجود وي په کلام شي سره د ټولم اغه مفاعل چې په دې مفعول به ده درې شي تعین مفعول به متعین زمره د اندر ټول برابر دي بده د په دې فاعل نه داري اپ عدم اقامت شي سوي او دولت فسواء پس شي برابر نه اقامت شي برابر نو لا وانا شتا از درک نو شتا اي جميع مسوال مفعول سواء في جواز وقوع موکل فاعل والمفعول شاهد خبر ذات والمفعول اول من باب اتيت الاول باب اتيت اول مفعول سد دا اولى من المفعول الثاني مخرج ي باب علمت ي باب علمت شيء او دوام دريا مفعول پذي دي چنه درته نه نه فعل نه درته مفعول فعل پذي نه درته وی لي زکا چې بیا ي شي مسرد مسرد له دوا سره کده او توجه شو درته ورشه غره دا پته ولګه دا چې دې عالم ته نا مقصد داو دې عالم اتوي ته نا چې هغه دوه مفاعله چې دوه مفعول دی ول نسوي غیر پس عالم ته زید فاضل نشه د فاضل نه زید غیر نه د سره عین دی زید فاضل یو شی عالم ته زید فاضل نو زید فاضل سره سره هغه مفاعل چې دوام مفعول دی اولنا سوي غیر غیر دا سی فعل وی چې دوام مفعول ته متعدی دوام مفعول دی اولنا غیر وی خو چې غیر شو دا مرجه اول ته مسرن نشه په اسناد ته امسال نو دوا سره مفعول په جری فاعل سره درې درې شي خو په دې شي اول مفعول در اول اولادی په نسبت سره چا په جری فاعل دره ویل ځکه چې د فاعل سره لشک مناسبته شتا اڅه شي د فاعل ولي معنا شته په معنا شي لکه اعطيت زيدن درهما مو زيد تصور کړه نو وښ چې مور کولا هور په خو چا وخصتي وي مو زيد اخذ شه نو د دې کې وخصتل ور فاعل زيد نو په دې کې اول مفعول معنا دي چې موجود لہذا د د فاعل سره مناسبت جوړتای نو دا اول مفعول در اول په دې فاعل دا اولاد دي دنه چې دوا مفعول به دي سره اگر ته دوا سره سره اعطيت زيدن درهما تل ریکا اعط يا زيد درهم ولا شيء ادا اولادي حكبه داسوچ اعط يا درهمون ورکل شولا درهما زيدن مشات ورکل زيدتا يا زيد خوشاد د چاوال پزيدي چاو درو فایل ودرو شرم الله صاحب نه پوبي دي اعتراض وک تي صدا عمر زو دا غلام ده زو يج اعطيت زيدن عمرا مو زيدتا سيك ورکا عمر مي ورکا اعطيت في الفاعل زيدن ايه مفعول اول عمرو ايه مفعول ثاني بخدود تو پکور دوي چې اول او اولوي دوم در اولو سوي جائز وي اولوني خو جائز خو وي سرا ده دي چې دو تو فتعين الاول اول فاعل او نائب خبر کړی دوم نشي کړی به تو خو چې داس نه مفعول نه چې دوم مفعول دي اول نه غیر هادي در اولو شو خو اول خدای اولاد به ته کشي الا يمنع ما نه اولاد اول در اول خوچه سنوی او دلتا معنی ده چه سرائی التباستای دلتا سرائی زکا چه کزا عمر او یه او تی عمر زیدن بدا پتان لگی چه نا عمر بی زیده ورکا که زید ندور عمر او دلی پا حکر شخمی عمر چه ده ورکده لحاظا التباس رو تلا دلتا فتعیر الاول خوک التباس نو بیا ما که ده وخشو بیا اول اولادی ادوام خلق نفسی جایز سلام الله خرار ببینس الاول من باب اعتیتو اي الفعل المتعدي الى المفعولين اعرف ان المتعدي دو مفعول الثانيه غير مراد بسك اعطيت بي او تبل سيكوي ده ضروري دي باب اعطيتنا مراد هر هغه ست چې دو مفعول دا ولا سي او اولى بان يكون مقام الفاعل من المفعول مقام د فاعل من دي اول در اول دو امنا دا اولى دي ویله لان فيه معنى الفاعليه بالنسبه الى الثاني فدا اول شمار الفاعليه موجوده بنسبه سره وشتا ویله لانه عاتنا زکه دا وال مفول سکتے عاتن دا عاتن مانا وخستین کئی وخستین کئی ویسا عاتن خور کبین کی تانی ای ویسا خویسا کم پا آخر زرا تفسیر ہو کئی دیر کبین کی ہو آخ فائل لیر کبین کی یا دوام جواب دا وکا چنا یو عاتن دا جی مجارد نا او یو اعتا دو معتی دا اعتا یو اعتی اعتا عرف او معتن چبا بی افعال دا ہو جی آده بیر کول مانا دو او عاتن مجارد نا جی بی وخستر مانا دو لما بدست ده مجرد نعات ده وخصين قيد نخو اعطي زيد مع جواز اعطي درهم زيد اعطي زيد درهم رضوان تركيبك اعطي زيد اعطي درهم زيدنا اعطي درهم زيدنا تركيبك رضوان ما تشتي هذا تشتي هذا مزيد مزيد ها درهم زيد بن زيد بن رضوان بين وخدا كلا وذلك عند الامن من اللبس في التباس دي ربس نسري امر واما عند ادمي فيجب لكم مفعول ولا لك اعطي زيد ومنها المبتدا بس تبي مفعول ذكر له نعم ده شو تاسيك زي ابو شو انت خليته سويت